wa alsinatuhum talal sen lamin moy lan wax ji tambali wax ji tambali loxo yek lamin yep nu ngi talal ko bisu ci lu ñaaw moy loxo bi bisu moy bi darbi wal qatl wa alsinatuhum bishatmi wasabbi wa nañ rek tabarakallah wa waddu bëggoon nañu law takfuru kay su ngeen weddi won yalla kon de ngeen baax loolu lañ bëggoon wa waddu law takfuru kay su ngeen weddi won yalla nga xamne moy ngey ju nga weddi yalla bo xal tok mom fo jëm suratul mumtahanna aya ñaarel tabarakal yalla ñew ci walu ni waji def di sam ak mbokk ba nara genn ci l'islam yalla nen lan tanfa'akum bilen jeri ahamukum sen mbokk gi wala awladukum sen domi ibdulen jeri yawmal qiyamati bu yawmal qiyam yafsilu baynakum lañu takal sen digeenti fi ci aduna man nga la fejjal ngariñ lu xawa ñak solo fi ci aduna bu amé doom muy jigen man na la jeri tabarakallah nga nan ko jox mo pon bi bam yag nga nan ko demal marché bam yag nga nan ko duggal ci wañu wi waye ben bis lay goor di ñew joxe ca ak may ñu muur ko yeb ko ñariñ la jeex sa kër yow da ca def moy ay forat rek tabarakallah ñariñ yu ñak solo fi xaar ngeen tambule takaliko bu dee xale bu góor da naan jox ma lii jot li ma lii tabarakallah ba benn bis mu takk soxna dem barab sàngam luye fa toog loolu ci àdduna teewul na xay na ci àdduna muy def ay jokkoloo wala yooyu amma yowmal xiyaamati yafsilu baynakum ca la yàlla y tàqali seen diggante nag waaw nga gis ku doomam jóg alaxira leer rafet rafet ba du ko xam moom kii yaay bàyyi wala kii yaayam nga gis doom ju jóg ñaawa ñaaw ba bob bi mel ni bopp maam xuux ay mbokkam duñ ko xam ñu daal di xajale ko fiyal bi ndax fu ñu duggee biir xabru xabru bi di wax ne kii kat papaam moom notable la woon wala chef de quartier la woon wala imaam la woon wala biral loolu suuf xàmmeewu ko ndax dëng lu yóbbaale suñuy identité moo tax bu fekkoon bu ñu dugg suuf dañu yóbbaale suñuy identité ak suñuy passeport tabarakallah suñuy carte visite suñuy xaw ma nu ñu ko tuddati kon soo duggee malaaka dañ daal di xool daal di xool ne ah kii de moom diw la nangam waaye kayit yooyu fi lañ koy bàyyi moo tax su ne demee foofee yowmal xiyaamati xàmmee ñu ci wàllu woowu day jafe moo tax sunu borom tabaraka taala jàngal ñu fi njàng mu am solo yowmal xiyaamati yafsilu baynakum gis ko taxaw ci kanam bàyyim naan ko bàyyi xàmmee tuuma fii ci àdduna ci rek bu bàyyi ji bëgg dem àllaaxira xaaj ibrahima saaxo rahmatullahi alayhi nee na nun la ñuy def isa balaqa tarafi wa xilama raq wa danna anu lfiraq mu nag gis doom ju tiin bàyyam naan ko bàyyi xàmmeetuuma lay ndeysaan cerala la bàyyi bi mujj a xàmmee ndax yowmal xiyaamati yafsilu baynakum kon nag mbokk googu nga xam ne moo fi nekk sunu borom nee na bu mu yàq diine ji ndax fële day tas sàmm mbokk nag baax na ndax doomu mbokk ak kéefër la te itam dafa am lu muy tekki ci mbir yëpp tabarakallah yowmal xiyaamati yafsilu baynakum ci la yàlla di tàqale seen jigéen wallahu bima taamaluna basir yàlla li ngeen di def lépp la gis wallahu bima taamaluna basir yàlla nee na mboolem lu ngeen di def lépp la gis naa ngi ci suratul mumtahanna aayab ñetteel ba sunu borom tabaraka taala nag bi mu ñu wane loolu nga xam ne moom la ñu wan ci wàllu mbokkoo gi nga xam ne moo di yowmal xiyaamati la ñuy tàqale suñu diggante mu ngi ñëw nag di ñu ci wan ku dund loolu muy ibrahima xalilu rahman moom daf ko dund mbir mi ibrahim ba mu ñëwee feeñ jamono nekk ak ay waajuram xelam nanguwut li ñuy dund mu màgg gis société bi xelam nanguwut li ñuy dund mu màgg ba tàmbalee am ay jokkaloo ak ka jiite woon adduna ci yooye jamono xelam nanguwul li muy dund. Ibrahima daa def benn déclaration bu am solo, yàlla mun na bii bu jaraloy la. Tabarakallahu suñu mbokk alostas Aliou Ndiaye ci Keneba nee na kongara la woon Ibrahima def ci discours ba ba mu jógee, ndax moo mag ci mag ñi wala boog moo représenté mag ñi, te mag ñi mooy yonente yi alayhimu salaatu wa salaam al anbiyaau wa rusul. Nee na boo demee saaba yit aw mag lañ, waaye Aboubacry Sadiq moo leen représenté woon. Mun la ko toppee moom al oustaz Aliou Ndiaye bu Keneba ba jamono ji mag ñi fi mag ñun ñett kenn ku nekk mu indi seeni wax mu tuddee ko manhumul kibaar, ñoom ñooy mag ñi. Waaye mag ñii di Ibrahima nee na ba mu gisee nit ñi dafa joxe benn déclaration suñu borom bi ñu ko nekk ñi suratul mumtahanna aaya ñeent. Yàlla nee na qad kaanat lakum am ngeen, qad kaanat lakum am ngeen uswatun xasana, royukaay bu rafet fi ibrahima ca ibrahim walladina maahu ak ñu àndoon ak moom. Am ngeen royukaay bu rafet ci ibrahima walladina maahu ak ñu ànd ak moom. Ba demee ci yonente bi alayhi salatu wasalaam bi ñu ko yàllay royloo, tëggin ba mu tëgg bokk tëg tëggin yu mu tëgg ci ibrahim. Laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana, tëggin waaw bokk tëg qad kaanat lakum uswatun xasana fi ibrahima walladina maahu. Tabarakallah suñu mbokk alu saaf asan fall moom mi nga xam ne yooyu la jàng bu la ci waxee rek tabarakallahu nga dég lool. Qad kaanat lakum am ngeen, qad ak kaana ak lakum wóor na ne am ngeen uswatun xasana royukaay bu rafet fi ibrahima walladina maahu ak ñi ko gëm. Moo tax war nan jàngal xale yi nag ibrahima ba ñu yëg ne seen royukaay la bu rafet. Su ko defee ñoom ñaar daañu jóg di ko roy. Su ñu leen bàyyiwul nag ci ibrahima ñu di ko roy, xale yi daañu wutal seen bopp ay royukaay. Yàlla nee na ibrahima ñi jar naa roy, waaye xale yu baree bari danañu roy léeg-léeg te duñu roy ibrahima. Ñu ñuy roy mooy ki fi dàq fecc, ñu ñuy roy mooy ki fi dàq wey. Tabarkàlla di roy rek di dem, ba léegi dañuy roy bay roy ñàkk am kawar ci bopp ci wàllu jigéen. Nga xam ne daal ku ñu samp ci seen kanam rek defal leen ko roy, waaye rek ñoom ñu daal di koy jéem a roy. Defe naa yéen a koy wax ay idol, waaw idol. Nit kaa ngi ñi daal ñu fexe ba samp ko ba mu nekk royukaayu xale yi. Royukaay yàlla nee na roy leen ci ibrahima walladina maahu ak ñu ànd nag moom. Dinaa bi nga xamee ne joxoñ nañu alayhi salatu wasalaam nañu laqad kaana lakum fi rasul fi rasulillahi uswatun xasana, nga ne ko lu ibrahima def ba jar a roy loolu jar naa laaj. Is qaalu li qawmihim, dañoo waxoon seen nit ñi ne leen inna buraau minkum, ñun dañ nañ ci yéen ba set. Inna man ibrahima, inna ñun nit ñi ànd ak ibrahima ak ibrahima, buraau minkum, dañ nañ ci yéen ñi nga xam ne andula nañ ñun ci liñ nekk, ndax bokkuñu fuñ jëm, bokkuñu fuñ jëm. Ñi bokkul fuñ jëm ñëpp boo demee gaaru ceer, li tax oto yeeg rang lu yàgg dañu bokkul fuñ jëm. Waaye bu oto yi bokkee fuñ jëm waxuma rang lu yàgg, waaye doo am oto. Bu màggal jotee ba ñëpp jëm Touba wala ñi ëpp ci nit ñi, wala Gàmmu jot ñëpp jëm Tivaouane wala ñi ëpp ci nit ñi, wala Kaolack wala ñu demee nii yooyu, ni oto di yombe li tax muy yomb mooy ñëpp dañoo bokk fuñ jëm. Ginnaaw nag nitu Ibrahima yi ak waa réew ma bokkuñu woon fuñ jëm, kon duñ mën a bokk oto. Aduna nag moo dem léegi ba nga xam ne da ngay fekk ci oto kii jëm Mbour, kii jëm Thiès, ñu bëgg a bokk oto. Chauffeur bi bu demee ba jëm ñaari bëgg a sàkk ay pexeem wut ko mu yàkkal ñu jëm Mbour, wala mu yut ko wut ko ñoom yàkkal ñu jëm Thiès. Foofu nag la coow bi juddoo, doo ma yàkkle dinaa la yàkkle. Tabarakallahu coow li na ko lu tax ñu bokkul fuñ jëm. Ibrahima yàlla nee na moom bi mu xamee ne moom nitam ñu bokkuñu fuñ jëm, mom la xam tray tray ba jëm fum jëm mu war ko daat ne nit ñi inna buraahu minkum dañ nañ ci yeen ko min ma ta'buduna min dunillahi ak li ngeen di jaamute ak yalla Allahu akbar suratul mumtahanna aya ñeen ibrahima yemul ta mu kontiné discours ba kafarna bikum weddinañ len gis nga dëkk bi fi nekk tabarkalla ni sheytaan di wax yoo nit ñi léegi weddinañ len terme waxin la fi ne ci dëkk bi nit day wax rek morom dina ko weddinaa la waaw weddinaa la ni nga xamee ne nun la yàlla waxee ne bàyyi leen jalgate nit day wax ci dëkk bi rek nit ne la jalgate nga wala mbir nga dañ koy jalgate wala musooru jalgate wala ndosetu jalgate ay tabarkalla ay mbaxli jalgate dëkk bi yëpp ay jalgate la te yàlla nee na inna allaha la yuhibbul mu'tadina yàlla bëggul ñuy jalgate inna lillahi wa inna ilayhi raji'un cheytaane ni mu doon def di wax yu nun lay def di wax yu nit ñi ba bisub tey bi kafarna bikum wedd nañ leen nit ñi nag la ñuy kafe léegi benn waaye wax ba noppi nga ne ko weddinaa la waaw weddinaa la tabarkalla ibrahima yemul ci discours ba mu ne wa bada baynana wa baynakum al adawa tàmbali na des naka tey wa bada feeñ na baynana sunu diggante wa baynakum ak seen diggante al adawatu wal baghdau noono ak bañante ba kañ mu ne abadan des naka tey ibrahima ñim amoon déclare nañ mboolem ñu nanguwuta ànd ak ñoom ca nañ mel ak lañ nekkee déclare nañ leen càqalikook ñoom ba kañ mu ne abadan abadan ah ba ngeen ñu daje mu waaw mu ne xatta tuminu billahi waxde ba baa ngeen di gëm yàlla dong bés bu ngeen gëmee yàlla dong nag ñu ànd ak yéen abadan ibrahima kon li ko booleeg itam ñu mooy bañ giñ bañ yàlla moo tax mu bañ leen abadan waaye buñ gëmee yàlla rek mu ànd ak ñoom abadan moo tax sahaaba ba ñëw ca xeex ba bocc jeex ji daa di song waaja joxoñ ko baaraam waaja ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sahaaba ba delloo jeex ji ci biir mbar ma daa di génne muuraake waaw yooyu ndaw ku daa yi di njogandi ko mu génne muuraake daa di lal mbalaanam teg ñu ko lii rek ñu boole woon daa di koy fóon ci lex mi fóon ko ci lex bi ñu ko baat bi dooma ma ñor na boole mu jeex daa di koy def xarit yemu ca bokk ak moom ak lekk yemu ca toog ak moom ci kaalaam tabarakallahu waxtaan ak moom kon nag bada baynana wa baynakum al adawatu wal baghdau abadan ba kañ xatta tuminu billahi waxde tabarakallah maam mu baax ñi ni mu ñuy wax maam borom tabaraka taala anhu ñu ni bëggal jullit bi ndaxte jullit bi bañal yéefar gi ndaxte yéefar la donte bu jéefar bi xëyee jox la dépense ak lu ca tege bu jul bi xëyee moom xas la ñaññ la door a xëy nee na waaye sañoo ko bañ ndax njulli tegi waaw wa ahbibil mu'mina lil imani wal tubghidil kafira lil kufraani ki yéefar bañ ko rek ndax ku yéefar la ki gëm yàlla nag bëgg ko rek ndax dafa gëm yàlla noonu donte kii day xëy jox la dépense ak lu ca tege kee xëy moom ngàññ la xas la doo xëy nee na sañuloo koo bañ lu tax li annahu mu'min kii nag sañoo koo bëgg lu tax li annahu kafir nun la nat ñu meloon moo tax kenn musta mën a yëngal seen i pas-pas kenn musta mën a yëngal seen i jubluwaay tabaraka allah a'udhu billahi min chari l kufaari wa min chari nawara wa min chari fayatini tabaraka allah nun la ko mam cheikh alhaji malik tonto ca xasidam yàlla yàlla fayal ñu leen yàlla mu ne kon roy leen ibrahima waaye nag bu leen roy wax ji illa qawla ibrahima lu dul waxi ibrahima li abihi ci bàyyam tabarakallah roy leen ibrahima mu ne waaye bu leen roy wax ji wax ji waxoon bàyyam dinaa mu ne bu leen ko ci roy yonente bi alei satu wasalam mu ne roy leen ko ci lépp nag moom wa ma aataakum rasulu faxusuub wa ma nahaakum anhu fantahu moom lu mu def roy leen ko ca lu mu wax jël leen lu mu cera bàyyi leen tabarakallah mu ne kii nag bu leen ko roy ci lii lan la waxoon daf ne woon bàyyam la astaghfiranna laka danaa la jéggulul mu ne bàyyam yéefar la waaye moom nee na dina ko jéggulul la astaghfiranna laka danaa la jéggulul mu ne loolu rek moo ko neexul ci Ibrahima ci waxi Ibrahima daal bu yàlla nee na su ma sañoon manam ci wax du wax wax ji wa du wax wax ji waye yalla ginaaw démocrate la ci wax ni ñen balma mënon na baña génné wax lu jafé la lu jafé la tabarakallah suñu mbokk yi fi ci badi bi ci defam yalla jël nañ ci di baxé lool nit wax nañ wax jo xamné wax ja am nañ ñom buñ ko déggon buñ sañon du jall waye ñu comme ñom dañu jox ni dañu jangalé démocratie té itam bëgg yamalé leg leg aw xaf jëm ci nit wala wax mu jall lu jëm ci ñom nit wala wax ak xaf dañ koy bayyi rek mu jall lutax ndax tabarakallahu jima yamalé ñu ma bëgg wone ci misal rek ba tax ma wax lool moy yalla gis wax jo xamne neexu ko bam naan ñu bu len ko roy ba noppi nak diñu ko def ak jafé la astaghfiranna laka na la jéggulul wa ma amliku laka min allah min shay yili fuma dara nak moom ma dara ci la yalla yoon yalla mu ngi nak bu len ko ci roy ñu continue nak mo mbokam ya naan rabbana alayka tawakkalna yalla ci yow lañu wew wa ilayka anabna ci yow lañuy delu wa ilaykal masiru yow ay mujukay suratul mumtahanna aya ñen rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru yalla bo xeer ci sunu kaw yefari rabbana la taj'alna yalla bo ñu def fitnatan ñi natu lil ladina kafaru ci ñi wedd yalla yalla bo def ñi wedd yalla xeer leen ci sunu kaw ñu nu mbugal ci duñ ci am benn pexe waxir lana yalla ñu jëggal rabbana yow sunu borom yunus bi ali salatu wassalam bam koy wax ci hadith ba mu ne la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yastajabu lakum mu ne gina ne da ngeen digle lu baax di téré lu baaxut su ngeen def ñaar yi yalla dana jël ñi nga xamne ñoo yees ci yeen teg ko ci seen kaw ñu baax ni wéetu di ñaan te kenn di leen nangul loolu la Ibrahim wax yàlla bu nu ko yàlla nattoo amin tabarakallah mujahid mu bam ko fir mu ne la tu'azibna bi aydihim wala bi azabin min indika fa yaqulu law kana haulahi ala alhaq lama asabahum dhalik loolu sëriñ bi ñu wax mujahid noonu la ko firee innaka yow yàlla anta alazizu yaay ci sañ الحكيم لا يتخرج سورة الممتحنة آية جروب يالا من الدمان لقد كان لكم أمجان في جمتين يومي أسوة حسنة ريقا إبراهيم ميرك نيو جرى ري وهي كانن كوني في ري ديكو ديف إدول ديكو ديف ريقا ديكو تسنو كنم سنو برام تبارك وتعالى ننا من دي وخنا لن كي جرى ري وخنا لن رسول الله جرنا ري waxna len ibrahima ñi and nak mom jarna ñoo ray liman kana yarju allah tikun yaakar yalla wal yawmal akhir ak bis mujju waman yatawalla kud moy baña roy ci ñi kud moy baña set ci noone yalla yi fa inna allah yalla huwa al ghani mom moy ci doylu al hamid mom moy ki sant suratul mumtahanna aya ji rabbel yalla ñen asallahu khayna yalla manna am yalla an yaj'ala mumasa def baynakum sen digante wa bayna allazina aadaytum ak ngeen nonol minhum ci ñoom mawadda tafel wallahu khadir yalla ko am katan wallahu ghafurur rahim yalla ko bari fitur la aaji nak mbokk yi na ngeen ko bind te mokal ko ndax goor gu koy jang gune yalla man na def sa keur do ci am ku non ak yow sa soxna tabarakallah wala surgay waye soxna ni koy jangit buñu don ay wujju tay fi nek duñu nono ci keur gi duñu feewelo ak itam nga xamne da koy jang te jigen jëkërëm na am ci moom cefel goo xam ne tabarakallah daawa wu ci keneen du ko yomb moo tax عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم نين كو دين ولا نين ارتي ركو تي موكال كو تي ديكو جان تي گم كو تي يالا تخ تبارك الله مانام دال خاينا يالا ما سا ديف سين ديغنتي نين نيغا خامني نيوم نين عمل ديك يالا صبي ديغو فا نيكون ديف كو مودة صبل صبانتي ام فو والله قدير والله غفور رحيم بوغوما تي سوري نك تبارك الله suratul mumtahan ay jurom ñaar yalla ñew ci ni mu tambale won modi beugante ak yeufur lim kelo ak ñom mo nak yeufur yep la mune la yanhaakumullahu yalla du len tere anil ladina ci yeufur ya nga xamne lam yuqatilukum fi din xex ñok yeen ci diine aka jafé lam yuqatilukum fi din xexu ñok yeen ci diine muy ben walam yukhrijukum min diyarikum jinna wul len seeni keur muy ñaar ñaar ñi dal bepp yeefer bo xamne yi ñaar mo na ciew lam yuqatilukum fi din walam yukhrijukum min diyarikum ñoñe yalla tere wul len an tabarruhum ngeen di len baxé wa tuqsitu ilayhim ngeen di mandu jëm ci ñom waaw manam alladhina lam yuharibukum li ajli dinikum wa lam yukhrijukum min awtanikum antabarruhum nak tabarakallahu modi ngeen di def ci ñom al ihsan lu rafet ak lu bax wa tuqsitu ilayhim ngeen mandu ci ñom inna allaha yalla yuhibbul muqsitin ku bëgg ñi mandu la yalla ku mandu la bu fa ñoon ñepp mandu nga ne ko aw kon ñu leer ibn abbas mun nazalat fi quzaa ñu waccion ci quzaa ndax dañoo xepp ak yoonte bi ay teranga wax ak ñoom ci ne duñu xex ak ñen buñu dimbele cyan ci yoonte bi ah yalla tabaaraku ta'ala daadi indi fi ak yombal ci ku bëgg baax ci ñoom baax ci ñoom ku bëgg def lu rafet ci ñoom def lu rafet ci ñoom at tafsirul kabir lir razi ci jikko ñaar fuk ak juroom ñent la wax ju jam nekul nañu jël ci asma bint abou bakkar mune yaayam dafa ñew ci mom ci fekk mushrika la bokul ci diini ba am lu fekkon ak quraish jamono ba nga xamne fekkon ci nañu yunus bi alayhi salatu wassalam ci sulhul udaybiya ñene bi yaaji ñewé feug mune ko kan la mune ko sa yaay mune ko xaaral ma ñew dari dem ci yoonte bi nak taggo ji ndax man na baye sama yaay ni mu ñew ziyar ci ma wala deet ñu dina ko naam dokkol ak mom baye ko mu ñew hadis bobu al shaykhani gënal nañ ko wa ahmad da gis ne tabarakallah ñaandu na yoonte bi alayhi salatu wassalam ñi mu ñoo def lenn luñu yegul ñi mu ñoo def luñu taggo wut loolu la borom lakhdari di wax borom teresu am solo soosu tabarakallah di wax nan la yahilu lil mukallaf an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma al-laifi inma yanhaakum ni rek la len di tere mo ni ñan anil ladhina qatalukum ni nga xamne xex na ñok yeen fi diini ci diini kep ku len xex ndax bëgg diini jog fi ndax bëgg pass pass jog fi ndax bëgg iman jog fi ñoñe day yalla neena bu kenn na xaritam wa akhrajukum min diyari min diyarikum jenn len seen kay wa zaharu ala akhrajikum ni safsat lo ngir jenn len ñoñe day yalla tere na len antawalluhum ngeen di xaritu ak ñom ñoñ ñom yalla neena bu kenn xaritu ak ñom te mo ñu nga xamne ni lañu mel tabarakallah suratul mumtahanna aya juroom ñeen waman yatawallahum ku dem na xaritok ni fa ulaika humu zalimun yalla ne ñi ñoy toñ kan loolu moy suratul mumtahanna aya juroom ñeen sunu borom tabaaraku ta'ala mu ñew nak ci jigeen yi nga xamne dañoo ne ci sey gadaaye makka bayyi fa seeni dekkur ñew madina amna ci ñoo xamni bi ñu ñëwé leneen la indi amna ci ñam do xat bi ñu ñëwé yalla len indi ak yonentam lolou yit moy gaday nak fa man kana hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yantiha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi lolou rek moy gaday ko sem musal dalam di demit ñaari rek ko taxaju ben yalla ko taxaju wala bopam ku yalla taxaju nga am yalla ak yonentam ku sa bop taxaju nga am sa bop rek jog ngir yalla kon mo gën ndax bo jog ngir yalla ba am yalla am yalla am sa bop bo jog ngir sa bop nak sa bop rek ngayam legi nak sunu borom mune ya ayyuhalladhina amanu yen ligam ñu waaw mune iza ja'akum bulen dikale almu'minatu ligam muhajiratin di gaday joge makka ñew madina di aw jigen famtahinuhunna kasata ku aksi rek natulen ko fa amtahinuhunna ku aksi rek na ngeen ko nattu ndax ngeen xam sidqa imanihin al mufassiruna rahmatullahi alayhim nete genn aduna nenañ sulh al hudaybiya la mu doxon digeent yonnati bi alayhi salatu wassalam ak kuffaru makka ñu am ñu siñente won ku joge ci ahlu makka min al muslimina defu la dello ku joge ci muslimina min ahli makka ci mushrikone fa fay mbokk beugé ñu dello la waaw mbir mu jafé la ku joge makka nek julit ñew say mbokk jël ci la ñu bayyi la ñu dello la ku fa joge ku joge ci julit nak beug nek fele manam ahlu makka min al muslimin lam yurad ilayhim amma man ata al muslimin min ahli makka al mushrikin rudda ilayhim ummu kalthum bint aqaba bint abi mu'ayth dal di ñew nek muhajira ila rasulillah tabarakalla umar ak walid dal di top ci ko ndeysan bu ñewé dal na ñunti bi sunu jank bi lañu jël fi ñu ko dañ leen koy dello ci charte bi nga xamne mom lañ fartunte mune kana charte fi rijali la fi nisa manam ñu ko dañ leen dello leen ñu ko ñu leen dedet charte bi ci jige ci gor ñi la waye du ci jigen yalla daal di wacce nak ay ji waye bu doon jige gor mom dañ ko daal dello rek ñuy jire ko yobbu ba muy ag ibn abbas mune kanatil mar'atu tustakhlaf annaha ما هاجرت بغضا لزوجها ولا طمعا في الدنيا وانها ما خرجت الا حبا لله ورسوله ورغبه في الدين الاسلام لول موي ايبروفي لام ديفه اكزامبل موي جيجن دي نييو تستحلف دنجكاي جينلو واتلو نيكو مبا باج سا جكر تاخو لا غداي مو وات نيكو مبا كوميرس مو اوم ريك جيسني صاحب ييب نييو نانسي témer jinni ak ñaar ci jinne ñent ñoo fi nek legi ci jullit mba togg ci ceebu jeen rek taxula ñew na na deere ñu ne wat ko nga wat ñu ne mba bëgg yalla dongal tax juk nga ne waaw ñu ne la wat ko nga wat nga ne mba bëgg yëneent bi dongal tax juk ñu ne waaw nga ne waaw ñu ne la wat ko nga wat mba xennem diina dongal tax juk nga ne waaw ñu ne la wat ko nga wat lolu moy lañ dan laj jigeñ tafsir al bahr al muhit ci la wax ji nek jukki jurom ñet atum ñaar témer ak jurom fuk ak jurom ben kon ya ayyuhallazina amanu iza ja'akum al mu'minat muhajiratin famtahinuhunna ngel lan nat allah a'lamu bi imanihinna yalla nak mom xamna seen gem dañ ci delu ci wat ci ay joju inshallah dañu ak ci fiñu wara yëkke ci jotaay bi ñu ñaanal ñet jam yalla ñala defal jam suñu mbokk yi nga xamni ñi deglu ba espagne sa buñu tafsiré ba nafi ñu woñu barakallahu ñom serigne fay ñom alhaji mbay kuta ak itam ñom khalil sar ñi ngi len di ñaanal ñom tam yalla yalla bolé defal tawfiq té defal len ko yalla ñu bokk fekk deul yalla ñu yalla jëriñ ci alquran ñi ngi jéglu doomi soxna yépp tabarakallahu ndax itam yor téré bi di firi taxul ñu raw fi ñom ñoñu raw waye nak yalla ñu natto ñu top fi rek di len ko defal ci len ko dañ defal modi sen mbok aliou fall ni len di dox dajé benen yoon wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بقرآني أرجع الكافر الجاني.